Morderstwo czy zabójstwo to na jedno wychodzi niczym Kain i Abel. Człowiek bratu swemu szkodzi, nastaje na życie, wyrządza wielką krzywdę. Odebrać komuś życie po raz kolejny, użyć drzwi, pistolet, nóż czy baseballowy kij. Dostaniesz raz przez łeb i będziesz w piachu gnił. Nie można przez moment być sobą, wyluzować, bo życie w strachu musi nas paraliżować. Całkowicie uczulony na zło pieprzoną zbrodnię, kroczy swoimi ścieżkami. Dawno minęły dni pogodne, gdy byłeś uśmiechnięty, niczego się nie bałeś, nie musiałeś się ukrywać, za grzechy żałowałeś. Teraz co innego, musiałeś się uzbroić, nie tylko w cierpliwość, broń daje ci pewność. Jest kilka wyjść, sytuacji zdradliwych, lecz wybrałeś wyjście najgorsze z możliwych. Zabicie człowieka niczego nie zmienia, nie można zabić prawdy, uspokoić sumienia. I tak jak w telewizji trup ściele się gęsto, tak samo na ulicach wiele ofiar pada często. Kara śmierci za zabójstwo i porwanie, śmierć za śmierć to nie jest rozwiązanie. Zabijać by ukarać, kto dał takie prawo, by wieszać zabójców czy zabijać krwawo? Nie tędy droga, to nie załatwia sprawy. Co sprawia, że ludzie zabijają dla zabawy? Pieniędzy, kobiet, pozycji społecznej, z nienawiści przez przypadek czy z nędzy odwiecznej. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie. Za oko ja dzisiaj cytuję: na całym świecie mordują różni chuje. Nieznane są motywy, nieznane okoliczności. Życie dzisiaj nic nie warte, co stanie się w przyszłości? Czy będzie jeszcze gorzej, czy nastanie poprawa? Kiedy się zakończy ludzkich mas krwawa rozprawa? Bez względu na to wszystko, napieprzone konsekwencje, zabitych i zabójców jest kurwa coraz więcej. Nie można obojętnie patrzeć na te sprawy, choć temat nieprzyjemny, wielokrotnie omawiany. W Biblii napisano: piąte nie zabijaj, lecz same słowa nie mogą cię powstrzymać. Brak miłości, zrozumienia, tolerancji na pewno źródła nienawiści nie zagasi. Gleba każdemu, kto nastaje na me życie. W obronie swojego nie pomyślę o twoim, bo dla swoich wrogów nie będę miał serca. Ze zwykłego cwaniaka wykluwa się morderca. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie. Morderstwo nie ma języka, ma jednak organ wyrazu. Sam obraz zbrodni działa jak zaraza. Sceny mordów, filmy sensacyjne to pieprzona inspiracja dla wielu psycholi. Już w ich umysłach żądza mordu się rodzi. Ludzka nienawiść jest większa niż sądziłem. Jak bardzo byłem ślepy, jak bardzo się myliłem. Przypadkowe ofiary, niezawinione śmierci pozostają bez odezwy, nie wywołują dreszczy. To takie naturalne, że ktoś kogoś zabije, zmarnuje czyjeś życie i sam pod celą zgnije. Zabić bez litości, by wyrównać rachunki, a potem dać się zamknąć, nie zobaczyć domu kumpli. Codziennie ktoś umiera, codziennie giną ludzie i nikt nic nie robi, aby tego uniknąć. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie. Nie zabijaj, nie zabijaj, zabijanie nic nie daje. Przemoc fizyczna to nie jest rozwiązanie.